रात मेरी अख खुल जावे इन करके आसास दिलने मारिया ने अखियां अंदर अंजू हस दे किया करन खतावा मिलती दिल नू फेर सजा बस फेर मैनू हुण नींद किवे आवे सोनी जय।